أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بل عاقبة المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وخير الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسنة المتصلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أرقيك برقية رقاني بها جبريل، تقول: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يأتيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ترقي بها ثلاث مرات. وابن السالم وابن باجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى. Yetenki dersin bir hulasasını yapalım ki tahten aş bir kelime vardır ki bu kelimeyi her kim daimi dilinden bırakmazsa dünya ve ahiret saadetlerine ulaşır. Bu kelime la havle ve la kuvvete illa billah. Dünya ve ahiretin saadetinin kıvamı, dünya ve ahiret saadetinin kıvamı sizin zikir meclislerinize devamına bağlıdır. Siz zikir meclislerinde gerek vaaz-ı nasihat, gerek ibadet, gerek zikir meclislerinde bulunduğunuz takdirde ve izâ halavt, her zaman tabii böyle bulunamaz ya insan zikir meclisinde, sabahtan akşama kadar oturamaz. Ümine gidecek, işinle meşgul olacak. O zaman فَحَرِّكْ لِسَانِكَ مَسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللّٰهِ. O zaman gücün yettiği kadar daima dilinden Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul ol. Başka şeylerle meşgul olma. Dilini alıştır Allah-u Teala'nın zikrini. Boş kaldığın bazı nasihat meclislerinin dışarıda kaldığı zamanlar. Bazı dinle sonra da dışarıda daima Allah-u Teala'nın zikriyle dilini meşgul et. Gönlünü meşgul et. Sana kardeş ziyaretlerine son derece ehemmiyet veriniz, en büyük faziletleri havidir. Sizin dertlerinizin devası, dertleriniz ve dertlerinizin devası şunlardır. Dertleriniz günahlardır. Devası da istiğfarlardır. Vücutlarınıza gelen arızaların, hastalıkların çoğu da günahlarınızdan naşidir. Yani çok istiğfar ediniz ki hem iç hastalıklarından hem dış hastalıklarından kurtulmuş olasınız, talih olabilirsiniz. Bu ümmetin en hayırlıları görüldükleri vakitte Allah-u Teala hatıra gelen insanlardır. Ve Allah-u Teala'nın zikrini zikrolunduğu vakitte de Allah-u Teala'nın zikrine insanlara yardım edicilerdir. Bugünkü derste de size ben bir rukye öğreteceğim ki o rukyeyi bana Cibril Aleyhisselam yapmıştı. Ben de size onu söylüyorum. Yani rukye diye okumaya diyorlar. Okuyorsun desine. Bunun adına Arapçada rukye diyorlar. Ki Cibril Aleyhisselam peygamberimiz rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu vakit böyle dua etmiş. Yani dua. Bismillahi erkik. Vallahu yeşşi. Min kulli da'in yetik. Üç tane kısa cümle. Bismillahi erkek. Allah'ın ismiyle sana rukiye ediyorum. Şifa verecek Allah'tır. Vallahu yeşfik. Şifayı Allah verir. Min külli da'iyyat. Ne kadar dert, deva, dert, musibet ne varsa bunların hepsine karşı şifayı veren yine Allah'tır. Şu ve bu vesileden ibarettir. Verirse Allah verir. Vermezse vesileler para etmez. Arkasından min şerrin defasat Fil-ukat ve min şerri hasidin izah hasid. İki surenin alt tarafları. Bunu üç defa söylemeyi tavsiye ediyor. Kolay. Bismillahi erkik vallahu yeşfik min küllü da'in ye'tik. Bazı rivayetlerde min küllü da'in yüzik de gelmiştir. Yani eza, sana eza veren her dertten demek. Bunlarla böyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarıyla gerek kendimize, gerek çocuk çocuğumuza, gerek dostlarımızdan hasta olanlara bunları yapmak evladır ve âlâdır. Ela uallimke ma allemeni Cibril. Bu Efendimiz'in sözleri tabii hep birer vahye taalluk eder. Kendiliğinden bir şey söylemez Efendimiz. Burada da buyuruyor, Cibril'in bana öğrettiği bir duayı size öğreteyim mi? Buyuruyor aslında. Kal, Allahümme gfirli hatai yahut hatai ve amedi ve hezli ve ciddi ve la tehrimni berekete ma ataytani ve la teftinni fîmâ harramteni. Bu da bir ufacık dua. Diyor, Allahümme gfirli. Ya Rabbi beni mağfiret et. Hatayı. Hatadan insan salim değil yani. Ne kadar hata, günahlar, kusurlar. Ve amedi. Bu gerek hata bilmeyerek olsun. Ve amedi kastan da olsun. İnsan ikisinden de salim değildir. Kastan da yapar, hatadan da yapar. Bu yaptığım gerek böyle kaslı, gerek kasıtsız olarak hatalarım. Ve hezli ve ciddi. Gerek şakadan, gerek ciddiyetle yapmış olduğum bütün hatalardan sana, senden mağfiret dilerim ya Rabbi. وَلَا تَحْرِمْنِي بَرَكَةَ مَا عَطَيْتَمْ Cenab-ı Hak insanlara çeşit nimetler vermiştir. İlim nimeti, mal nimeti, amel nimeti, çok nimetler. Ya Rabbi bu nimetlerden beni mahrum etme. Gerek hatalarım dolayısıyla, gerek kusurlarım dolayısıyla bu verdiğin nimetlerden beni mahrum etme. İnsan hani zenginlikten sonra fakirlik, bilginlikten sonra cahillik, amel ederken amelleri bırakıp da sonra muattal kalmak çok fenadır. Onun için bu Allah-u Teala'nın bir gadabına uğramanın alametidir. Onun için Efendimiz ne güzeldi. وَلَا تَحْرِمْنِي بَرَكَةَ مَا عَطَيْتَنِي Verdiğin şu envai çeşit nimetlerin bereketinden beni mahrum etme ya Rabbi. Çünkü Allah-u Teala insanlara çeşitli imtihanlara tabi ediyor. Bir sıhhat veriyor, mal veriyor. Bakın kulum bu sıhhatli halinde bu mallarıyla nasıl amel edecek? Onlarla eğer ameli salih işliyor, hayra dair bir şeyler yapıyorsa sevaplar olacak. Yok, bu ameli salih sıhhatiyle beraber, servetiyle beraber bunları kötü yollarda kullanıyorsa o zaman o nimet onun eline çabuk alır. Şükrettikçe artırır. Şükrünü terk edince nimet elinden kaybolur. Onu, bu bir imtihan. Sana şükür edecek insan ki oh ya Rabbi bu nimetleri bana ihsan etti. Bir de olarak dünyanın halleri. Yokluk hali düşer insan. Ve sıhhat elden gittiği devirleri düşer. Bakalım o zaman kul ne yapacak? Sabır mı edecek? Yoksa feryadı füyan mı edecek? Sabrederse yine ne mutlu. Sabretmez feryadı füyan edersek yine yazık zaman. Ve la teftinni fîmâ harramteni. Beni mahrum ettiğin şeylerden de beni fitnelendirme. Allah. O fitneler çok fena şey. Bunun için Allah-u Teala bu men etmiş olduğu, haram kılmış olduğu şeylerle bizleri fitnelendirmesin. Yine buyurur. Ela uallimke kelimatin men yuridillahu bihi hayran. Yuallimuhunne iyyah sümme la yunsihi iyyahun ebeda. Ben bir size kelimeler öğreteyim ki bunlar Allah-u Teala'nın kendisinden hayır murad ettiği insanlar bunları öğrendiği vakitte bir daha bunu katiyen unutmaz bir şeyi. Bu dua. Bir dua edeceğim ki bu duayı siz okumanız Allah-u Teala'nın sizden hayır murad ettiğinin alametidir. Ve bunları okuduğunuz vakitte bir daha onu unutmazsınız. Nedir? Allahümme inni daifim. Bir insan ne kadar kuvvetli olursa olsun. Dağları deviremez ya. Dağlardan da kuvvetli olamaz. Ne kadar kuvvetli olursa olsun. Yani kendisinin zafiyetini insan bilmelidir. Ah Halik-i Zülcelal'e karşı. Allahümme inni daifin. Ben zayıf bir kulum ya Rabbi. Fekavvi beni kuvvetlendir. Sen beni takviye edersen ben kavi olurum. Yoksa ben zayıf bir mahlukum. Nefse de aldanırım. Şehvete aldanırım. Şeytana aldanırım. Her şeye aldanırım. Zayıfım çünkü. Binaenle sen beni takviye et. Firdak. Senin rıza yollarında beni takviye et. Ben böyle şeylere aldanmayayım. Senin doğru yolundan kaymayayım, kaçmayayım. Fekavve firdak dafi. benim zafiyetimi senin rızan yollarında sen kavi eyle ya Rabbi. Beni takviye et. Vekuz ilel hayri bi nasiyeti. Nasiye alındır. Alından murat şahsın kendisidir. Yani beni tut, beni çek ilel hayri, hayırlara daima. Beni hayırlarda kullan. Hayırlı işlere sevk et beni. Hayırlarda daim eyle beni. Hayırlı kul, hayırlı olayım senin için. Hayırlı yollarında bulunayım. وَجْعَلِ İslam مِنْ دَارُبَيْ En son benim razı olacağım şey de İslamiyet olsun. İslamiyete teslim olmak, İslamiyet'in bütün ahkamına riayet etmek ve beni efendim nimet nasiplendir. وَجْعَلِ İslam مِنْ دَارُبَيْ Benim razı olacağım en çok şey, en son şey Müslümanlık olsun. Müslümanlıktan beni bir an bile ayırma. Bugün Ezan-ı Muhammed okunuyormuş da. Ezan-ı Muhammed okunuyor. Yani bu bütün Sıddık Hazretleri de yanında bulunuyormuş. İşhedü enne Muhammed Resulullah deyince böyle yapmış. Ne yapıyorsun ya Ebu Bekir demiş. Teberrüken ya Resulallah ismi şerifine teberrüken. Demiş öyle de bunun arkasından oku. Radiyitü billahi rabben ve bil İslamı dinen ve bil seyyid ve bin nebiyyine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulen ve nebiyyen beri'tü min külü dinin yuhalifü dinel İslam. İslam dinine muhalif olan bütün dinlerden uzak olaraktan ya Rabbi ben senin dininde üzerindeyim diyerekten bu duayı da oku diyerekten tavsiye bulmuşlar. Onun için en çok insanın son razı olacağı İslamiyet olsun. Her şey feda olsun fakat İslamiyet kalsın o adında. Allahümme inni zayıfın. Yine tekrar ediyor duayı. Ya Rabbi ben zayıfım. Fekavvini sen beni takviye ile. Ve inni zelilim. Ben ne kadar şey olsam da yine zelilimdir. İnsan hakikaten şu bir kuvvettir ama ilk gelişiyle son gidişini şöyle insan düşünürse ne kadar zelil olduğu meydana çıkar. Hele hastanelere şöyle bir gidip de insan ne olur yarım saatini, 10 dakikasını verse de bir hastaları görse orada. Ne arslan adamlar, ne kavi adamlar, ne bilgin adamlar, ne kuvvetli adamlar, ne hale düşmüşler oralarda. Nasıl hale düşmüşler? Böyle imdat edip bakınıyor iki tarafta. Acaba benim yardımım mı? Kim gelebilir diyerekten. Fakat her şeyden eli kesilmiş, çaresiz bir halde. Bu da bizim gibi bir insan. Yarın bakıyorsun ki o kavi insan toprağın altına da düşmüş. Ha, sakin, sakin elinden bir şey gelmez. Hani sen çok kaviydin ya. Her şeyler yapıyordun, beceriyordun. Bugün niçin domurdayamıyorsun artık? İnsan böyle bir zayıf mahluk yani, aciz. Hayatıyla memati kendi elinde değil. Hayat zaten en iyi şey olan bu, senin hayatın senin elinde değil. Elinde olmayınca artık o hayat kimin elindeyse ona teslim olmak lazım. Hayat kimin elinde? Allah-u Teala'nın. Öyleyse ona bağlan ve ondan yardım iste. Onun için Efendimiz, zayıfım fekavvi, ben zayıfım ya Rab. Sen beni takviye ile kavilendir, kuvvetlendir. Ve inni zelilim, ben ne kadar kuvvetli olsam ne olsam da yine zelilim. Zelilim. Minalefe a'izzeni. Sen beni aziz edersen ben aziz olurum. Yoksa ben aziz olamam kendiliğimden. Ve enni fakirun. Ben aynı zamanda da fakirim. Dünyalar benim olsa yine fakirim. Minalefe terzukni. Sen beni hayırlı rızıklarla merzuk eyle. Çok güzel bir duadır. Fakirlik yalnız paranın olmamasıyla değildir insanda. Parası olmaz da insanın, malı mülkü olmaz da. Zengin olur yine. Gönlü zengindir. Bir fakirlik var ki Allah'a şükür insanın parası pulu da olur ama içi fakirdir. Ödü kopar on parasını harcanmasına. Bununla beraber bir de din yoksul, dinsiz bir yoksul. Din yokluğu vardır yani. Dinden mahrumdur. Dinden mahrum olunca onun varlığının hiç kıymeti yok. Hepsini yarın burada bırakıp gözlerini yumup gidecek. Asıl zenginlik odur ki buradan ahirete bir servetle gidebilmek lazım. Bu da iman ve amel-i salih. İman ve amel-i salihden mahrumiyet en büyük fakirliktir. En büyük fakirlik iman ve amel-i salihden mahrumiyettir. Onun için fakirin perzuk ne değilse Efendimizin bizi her türlü fakirlikten muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi hayırlı nimetlerle merzuk eyle. İman, İslamiyet, amel-i salih de nasıl ki dünya malları Allah tarafından veriliyorsa bunlar da yine insana Allah tarafından veriliyor. İnsan kendi emeğiyle bunları kazanamaz. Bunlar hep Allah-u Teala'nın lütfudur. Onun için daima ona sığınacağız, iltica edeceğiz. Aman ya Rabbi sen koru, sen muhafaza et, sen ihsan et, sen ikram et. Verirsin ne mutlu. Ela uallimke. duaen ted'u bihi lev kâne aleyke mislu cebelin deynen ve eddâhullâhu anke. Bu çok güzel. Sana bir dua öğreteyim ki diyor Muaz radıyallahu anh. Sen bu duayı okuduğun vakitte senin üzerinde dağlar gibi borç olsun. Senin üzerinde dağlar gibi borç olsun. Mislu cebelin diyor. Dağlar gibi. Deyne. Ve eddâhullâhu anke. Allah-u Teala onun sebeplerini halkeder, seni o borçtan kurtarır. Bir insan borcu vermek için borçlanırsa, borç alıyor ama borcu ödemek suretiyle azimli. O esbabını Allah ona halkeder, o borcu öder o adam. Sebebini halkeder Cenab-ı Hak. Fakat bir adam bir borç alıyor ama, kafeslemek tabir ediyorlar bugünkünde, aldatmak için. Ödemeyecek yani. Ama karşısındakine ödeyeceğim diyerekten senet veriyor, söz veriyor, şahit istiyor ama ödemeye niyeti yok. Bu adamın Allah-u Teala işini rast getirmez ve bu borcu ödeyemez. Ve ahirette de müflüs olarak gider. Onun için Efendimizin öğrettiği, senin borcunu ödemek için aldığın paraların ne kadar çok olursa olsun korkma. Eğer bu duayı okuduğun takdirde, husn-i niyetle, amel niyetle bu borçlarını ödeyecek, Cenab-ı Hak sana serveti yoktan ihsan eder. Sebepler hakkında. Nasıl eder? Aklımız ermez. Kul, ya Muaz. Efendimiz diyor, ey Muaz söyle. Allahümme malikel mülk. Tü'til mülke men teşâ. Ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ. Ve tu'izzü men teşâ. Ve tuzillü men teşâ. Biyedikel hayr. İnneke alâ küllü şeyin kadir. Bu Kur'an-ı Azimşan'daki ayet cilidi. Bunun arkasından diyor ki, Rahmaned dünya vel âkire. Ey dünya ve âkiretin Rahmanı olan Allah-u Celle ve Aleyh. Tutiha ev tutiyuhuma. Bunu sen verirsin men teşa dilediğine ve temne'uha men teşa. Dilediğinden de alırsın elinden. Nimet yani senindir. İstediklerine verirsin. İstediklerinden alırsın. Binaenaleyh irhamni bana acı. Rahmeten bir acımakla ki tunini biha an rahmeti men sivak. Başkalarının acımalarından beni müstahni kılsın. Ben başkalarının bana acımasına meydan kalmasın yani. Senin acıman rahmetten bana kafi gelsin. Ki kimseye beni boyun büktürme. Kimseye bana boyun büktürme demektir. Allah-u Teala bu duasıyla ona çeşitli esbaplar halk ederekten o borcunu ödeyecek şeyler ihsan eder. Bakarsın az zamanda zengin olur, borcunu da öder, refaha da kavuşur. Ele uallimüke hasalatin yenfe'ukellahu bihinne aleyk. Sana şimdi bir şeyler öğreteceğim diyor Cenab-ı Peygamber. Bunlarla Cenab-ı Hak sana çok menfaatler verir. Birisi aleyke bil ilm. İlme devam et. Her şey var dünyada çok nimetler var ama en evvel senin istifade edeceğin nimet ilim nimeti olsun. İlmi öğren. Oku okut. İkisi de lazım. Okumakla kafi kalma. Okuduğunu aynı zamanda başkalarına da öğretmekle İlmini takviye ile. Fi innel ilm. Niçin bunu Cenab-ı Hak böyle Cenab-ı Peygamber tavsiye ediyor? Fi innel ilm halilul mümin. Müminin en güzel dostu ilimdir. En güzel dost ilimdir. Şimdi bizim ilmimiz olmasa yaşayamayız. Niçin? Aa, otura canı çıkarırsın. Birisiyle konuşmak lazım. Gelirsin ya yine gideceksin konuşurken. Ya boş vakitler geçireceksin. Boş vakitler. Ama kitabın olunca hem birçok mesele öğreniyorsun, okuyorsun, hem vaktin geçiyor, hem günahtan kurtuluyorsun, hem birçok şeyler de öğrenmiş oluyorsun ve öğretiyorsun. Onun için ilme çok devam et ve ilmi öğren. Bu halilul mümin. Müminin en güzel dostu ilimdir. İlmi öğrendiğin gibi, öğrenmek istediğin gibi, vel hilme, hilmi de öğren. Hilim sahibi ol. İlim ulemaya, ilim meclisine devam ile öğrenir. İlim kendiliğinden öğrenmez. Bir hocaya gideceksin. Ondan da tahsil edeceksin. İlmi öğreneceksin. Yahut çıraklığa gideceksin. Hizmet edeceksin. Öğreneceksin. Hilim de böyledir. Hilim de kendiliğinden olmaz. Hilim yumuşaklık. Onu hilim çok geniş manalı. Onu da erbabının yanında hizmet etmedikçe hilim sahibi olamaz. Mutlaka bir halimin yanında, yani o hilim sıfatına takılmış bir adama hizmet edeceksin ki o hilim sana da geçsin. Bunlar geçici. Okursun kitapta. Hilim çok iyi şey. Ben de halim olayım. O hilkat sende yoksa olamazsın halim. Mutlaka mücahedenin neticesi. Vel hilme veziruhu. Hilim de insanın veziridir. İnsan sıkıştı yok da arkadaşına sorar. Yahu veziri denilen adama. Ne yapacağız bu işi? Müşkil bir mesele. Ne dersin? Bir akıl ver bakalım. Bu da tabii vezirin. Hilim de senin vezirindir. Sana akıl verir o. Vel akle deliluhu. Bir de akla hizmet eyle ki akıl da senin delilindir. Sana delaldir. İyiye ve giyâ. Vel amele gayyimuhu. Bunların ayakta tutan da ameldir. Ha, bilirsin, yapamazsın, olmaz. Hilmin var, tatbik edemezsen olmaz. Aklın var, gösterdiği yolda gitmiyorsan fayda etmez. Bu amel bunları ayakta tutmuşsun. İlim hakkında söz söyleme üzüm yok. Süleyman Aleyhisselam bütün mahlukatın lisanına alim, bütün madeniyatları her şeylere sahip, gökte uçan, ordusunu da uçuran bir peygamber. Cenab-ı Hak ona sordu. Ya Süleyman, sana ne vereyim? Dünyamı istersin, ilim mi istersin, bu dünyayı mı istersin? İlmi istedi, ilmin arkasından dünyada geldi. İlmin arkasından dünyada geldi. İlim çeker. Köylüde de öyledir. Köylüye cahillik verilmiş, ilim şehirliğe verilmiş. İlim şehirli külün bereketini çekmiş almış. Şehirde bereket vardır, köylerde yoktur. Zavallının çoğu babuş bulamaz ayağına giyme, yarı aç yarı toktur. Sebebi cehillerdir. İlim olan yerde bereket vardır. Hilim de şöyle bir tabiriyle. Büyük adamlardan birisi hizmetçisi şey getiriyor. Efendim? Sufra getiriyor misafirlere. Nasılsa ayağı kaymış, düşmüş. Çorba çok sıcak. Çocuk varmış orada. Büyük adamın çocuğu. Yanmış ve ölmüş. Ölünce şimdi adam tabii köle zavallı çok korkmuş. Şimdi öldürürler bu adamlar diyerekten. Müsterih ol demiş. Hiç korkma. Takdir-i ilahi oldu bu. Seni ben azat ettim demiş. Şu servet de sana veriyorum demiş. Başının çaresine bakmış. Bak şimdi orada mesela bir sertlik oldu da onu dövmek var, kovmak var. Bak çocuğumun ölümüne sebep oldu. Bu hilimle oldu. Bunu herkes yapabilir mi? Yapamaz. Ama bu halim insanların yanında mesela Hazreti Osman'ın hilmi, efendim diğer büyüklerin hilimleri onların yanlarında bulundukça hilim insana böyle hiç farkına varmadan geçer. Mesela bir demir kapkaradır. Soğuktur. Ateşin içerisine sokuyorsunuz. Bir zaman sonra hem yakıcı oluyor hem ateşin rengini alıyor. Hem rengini aldı hem yakıcılığını aldı. Neden? Onunla mutabakatı dolaştı. Demir bunu yapabiliyor da insanda olmaz mı? İnsanda da olur. Demek sen de erbabına hizmet edersen onun hali sana da intikal eder. Akıl parayla anılan bir şey değil Allah Azze ve Celle. Bu mesela tımarhanedeki insanları görse insan acır. Neden canım? Akılları yok. Verelim de akıllılara. İmkanı var mı? Olmuyor. Ya Allah akıl veriyor. Akıl da para etmez. Aklı olan gavurdu da akıl var. 10 para etmez akla. Bak yıldızı da gidiyor hoca bende. Ne cehenneme giderse gitsin. 10 para etmez akla. Akıl nurdur. O nur ki insanı Allah'a götürmüyor ki 10 para etmez. Nur Allah vermiştir ki bana gelsin kulum diyerek. Seni Allah'a götürmeyen akıl, akıl değildir. Ve rıfk ebu. Şimdi bunların hepsinin başı da babası. Rıfk. Rıfk ile muamele. Yumuşaklık. Sertlikten bir şey çıkmıyor demek. Daima yumuşaklığı tavsiye ediyor. Rıfk ile muamele. Şimdi o adamın da o adama karşı yaptığı muamele rıfkın neticesidir yani. Filmle rıfk kardeş. Ve rıfk ebu. ve line ehu. Rıfıkla linin arasını bulamadım. İkisi de yumuşaklıktır ama herhalde aralarında bizim bilemediğimiz bir fark var. Linet, yumuşaklık. Rıfık, o da yumuşaklık. İkisi de Arapça kelime. Fakat ikisi de yumuşaklığı beni bildiriyor ama. Linde Araplar hurma ağaçlarına line diyorlar. Lin, linetten. Fakat yumuşaklığın kendisi, o da ehuh, bu yumuşaklık da insanın kardeşidir diyor. Yani insanın kardeşe nasıl ihtiyacı varsa yumuşaklığa da böyle ihtiyacı vardır. Yumuşak olamazsan rahat edemezsin dünyada. Ve sabra emiru cunudihi. Sabırsızlıkla da olmaz bu iş. Bu işin başı da sabra bağlıdır. Sabır bütün askerinin reisi oluyor, emir. Bütün yapacağın işlerin emiri sabırdır. Sabır işte rıfık olacak. Sabırlı olmazsan rıfık yapamazsın. Sabırlı olmazsan yumuşaklığın olmaz. Sabırın olmazsa hilmin olmaz. Sabırın olmazsa ibadetin olmaz. Orucu tutamazsın, namazı kılamazsın, gece kalkıp taat edemezsin. Hepsi bunlar sabra bağlı. Ela uallimuke kelimatin tüzhibü anke durra ve sakat. Sana yine bir kelimeler öğreteceğim ki sen bunları okuduğun takdirde bunlar sendeki hastalıkları, meşakkatleri, dertleri senden giderir. Senden giderir. Sakat. Kısa. Kul. De. Tevekkeltu alel hayyillezi la yemut. Sözüm bu olsun. Tevekkeltu alel hayyillezi la yemut. Velhamdülillahillezi lem yettekiz veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mülk ve lem yekun lehu veliyyun minezzül ve kebbirhu tekbira. Şu ayet-i celilinin şeysidir ki bunu daima söyleyiniz ve çocuklarınıza da bunu öğretiniz, çocuklarınız da bunu söylesin. Ailenize, evlatlarınıza yetişirken bunu öğretiniz. Onlar da okusunlar, siz de okuyunuz bunu daima. Tevekkeltu alel hayyillezi la yemut velhamdülillahillezi lem yettekiz veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mülk ve lem yekun lehu veliyyun minezzül ve kebbirhu tekbira. Yine ela uallimuke duaen ted'u bihi kullema salleytel gadat. Her sabah namazını kıldıktan sonra eğer sen bu duayı okursan oku. Sana bir dua edeceğim ki her sabah namazının arkasından sen bu duayı oku. Selase merrat, 3 kere. Nasıl? Defe Allahu azze ve celle ankel berasa vel cüzeme vel falice vel amafid dünya. Sen bu duayı 3 kere böyle sabah namazından sonra okursan Allah-u Teala senden baras denilen illeti giderir. Baras, miskinlik ve vücudu böyle beyazlığa sürükleyen bir dert. Anlamaz. Vel cüzem, işte meşhur olan bir cüzem hastalığı. Ki bazı nereye girerse buradaki azayı felce uğradıp koparıp düşürüyor. Vel falic, felç hastalığı dediğimiz Selamun kalemin Rabbi Rahim hastalığı. O da malum. Bu 3. Vel ama körlük. Bir dünya, dünyada körlük. Ahirette değil. Dünyadaki körlükten, felç hastalığından, cüzem hastalığından, baras hastalığından ki bunları senden Allah def eder diyor. Neyle? Sabah namazından sonra okuyacağın şu 3, şu duayla. Sabah namazından sonra okuyacağın şu duayla Cenab-ı Hak senden baras illetini, cüzem illetini, felç illetini ve körlüğü senden giderir. Dünyada. Körlük malum 2 kısımdır. Bir göz nimetinde mahrum olmak suretiyle körlük var. Bir de hidayette mahrumiyet suretiyle körlük var ki bu öteki körlükten daha beterdir. De ki Kulillahümme dini min indik ve efid aleyye min fallik ve esbi aleyye min rahmetik ve enzil aleyye min berekatik. Bunu sabahları okuyoruz. Bir kere okuyoruz biz. 3 kere okumasını tavsiye ediyor Cenab-ı Peygamber. Bu 3 kere böyle okunduğu takdirde Cenab-ı Hak bizden bu gibi illetleri giderir olduğunu bize açıkça beyan buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim zayıf oluşumuzun ve takviye olmaya ihtiyaç oluşumuza bir numune olarak ben bir şey hikaye okudum. Bak, cuma günleri biraz ondan bahsetmiştim ama kısa oldu orada cuma şeysi. Bu adam şimdi ki kendisini körlükten kurtarmak için, yani körüz biz. Cenab-ı Hak bizi çok büyük esrarlarla böyle doldurmuştur bizi. Esrar dolu bizde. Ama o esrarlardan haberimiz olmadan bu dünyadan körü körüne gidiyoruz. Körlük demek bu esrarları görmemek. Yalnız şimdi bizim görmediğimiz mikroplar var. Doktor diyor ki sana filan mikrop gelmiş diyor, inanıyoruz. Filan mikrop. Görüyor musun sen o mikrobu? Nereden göreceksin? Ufacık bir şey. O ufacık canın, gözümüzün görmediği şey canımıza okuyor bizim. Acımıza bak sen bizim. Sen biz de bugün gökte uçuyoruz. Ay'a da gidiyoruz ama gözümüzün görmediği ufacık bir mikrop bizim canımıza okuyor. Hakkından ne gelemiyoruz? Bir griptir gidiyor ortada. Ne olduğunu kimsenin bildiği yok. Çeşitlisi de var. Allah hatırlasın. Binaenaleyh bizim esrar ile dolu olduğumuz halde bunları göremeyişimiz, bunun bir hep sebepleri var. Doktor kızı tıptan buluyor, işte bunun sebebi bu diyor. Fakat öteki esrara onun aklı ermez. Öteki esrar bizde doluyken biz onlardan mahrumuz. Şimdi kısa bir misal arz edeceğim. Şimdi donanma denilen bir gemi var. Gavur yapıyor, gayet büyük gemiler. Bunun bir tanesine diyor ki sen reissin. Ötekiler de siz buna tabi olacaksınız diyor. Salıyor denizlere. Havayı bir file yolluyorlar. Sen değilsin. Ötekiler sana tabi olacak. Sen bunları havada kullanıyor. Gidiyor. Hepsinin de merkezle bir irtibatı var. Merkez diyor ki filan tarafa dön. Filan tarafa git. O da gemisini o tarafa çeviriyor. Filosunu o tarafa çeviriyor. Buna göre hareketini tanzim ediyor. Aldığı emri. Bu bir insanın yapısı. Onun içine televizyon koymuş, radar koymuş, telefon koymuş, çeşitli şeyler koymuş. Ki merkeziyle irtibatını temin etsin diyerek. Cenab-ı Hak bizi ekmeli mahlukat diye yollamış. Her şeyin en ekmeli bizde. En güzeli biz. En güzeli biz olduğumuz halde bizim radarımız olmasın olur mu? Bizim televizyonumuz olmasın olur mu? Bizim bilmem telsizimiz olmasın olur mu? İmkan yok. Şimdi körlük odur ki biz bunlardan mahrum olduğumuz halde bunlar bizde mevcutken bunları kapamışız, örtmüşüz. Yani yerin altında su duruyor. İçip de içmeye içemiyoruz. Susuzluktan yanıyoruz. Burada ambarda ekmek duruyor, buğday dolu. Açıp da alamıyoruz. Bu körlüğün alameti. Bu kadar nimet bizde mevcut. Bu kadar esrar mevcut. Hangimizin bir şey alabildiği var? Şimdi bak bu faslı adam böyle bir esrara nail olayım diyerekten memleketten çıkmış. Acaba beni kim bu esrara kavuşturabilir? Makinem bozulmuş, bu makinemi tamir edecek bir adam lazım. Hastayı doktor tedavi ediyor kolay. Fakat bendeki esrarları bana gösterecek doktoru ben nerede bulayım diyor. Dolaşıyor dünyayı. 14 sene ama. 14 sene dünyayı dolaşıyor. Bir memlekete geliyor. Bu memlekette diyorlar ki işte filan adam var. Bu sana, bu senin derdine merhem olur. Ama haftada 3 gün çıkıyor o adam meydana. 27 gün evinde itikafta. Hiç kimsenin şeysi yok, teması yok. Okumak, kılmak, ibadet, taat, bütün işi gücü. Ekmeğini, yemeğini de ona göre hazırlamış. Ancak 3 gün çıkıyor. Hatta kendisinden bir şey sormak isteyenler o 3 gün içerisinde konuşuyor. 3 gün bitti mi yine halvetine gidiyor. Gelmiş. Ne istiyorsun evlat demiş. 3 gün olmuş. Demiş efendim benim 2 ayette dakınım var demiş. Bunu öğrenmek istiyorum. Nedir yavrum? Estağfirullah. İnna fetahna leke fethan mubina liyaghfira leke Allah ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhar. Burada Cenab-ı Allah peygamber için 2 günahtan bahsedilmiş. Bu günahları evvelki günah sonraki günah. Bunu anlamak istiyorum. Peygamberinden nasıl olur diyerekten. Tabii o zat da ulemanın verdiği tefsirdeki manalarla onu açıklamış. Onu biz de biliyoruz demiş. Demek anlamak istemiş ki bu adam hakikate alim değil. Hakikatten gafil bu adam. Kitapta okuduğunu söylüyor bana. Halbuki peygamber öyle değil. Peygamber kainat onun için halk olmuş. Onun nuru etrafı yokuyor. Onun nuru cihanı doldurmuş. Onun da günahı olur mu hiç? Oradaki hesabım başka. Bırakın diyorum. Gittim bir memlekete daha. Burada dediler filan efendi derdine derman olur. Günde 500-600 kilo zehireyi pişiriyorlar. Gelen geçen yiyor. Gelen dervişan şu bu neyse 500-600 okkalık yemek pişiyor günde. Demek ki bunun bir tanesi birkaç bin kişi gelip gidiyor buraya. Buna girdim, baktım ki o da hiç kimseyle şeysi yok. Boyuna yatıp kalkıyor. İbadetten, taattan meşgul. Baktım, onun hiçbir şeyden haberi yok. İbadet ayrı. Sofuluk ayrı. İrfan ayrı. Kör gözlü. O ayrı bir şey. O gönül açıklığı ayrı bir şey. O sofulukla, tesbihle olmaz o iş. O Allah'a yalvaracaksın da Allah açacak o gönlü. İnsanların önünde değil o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu dua, o dua. Onun sıdk ile Cenab-ı Hakk'a arz eder de sana şey olursa ne mutlu sana. Bakmış adam yok çare, dönmüş memleketine gidiyor. Bakmış ki gemi yanaşmış yere, eşya naklediyorlar. Adamın birisi bakmış çok kavi bir adam, çok yük taşıyor. Taaccüp etmiş bu kadar yükü bir adam nasıl taşır diyerek. Olur bir şey kaldırıyor demek. Bakınca bu adam bunun içini okumuş. Hamal. Hamal içini okuyor o adamın. Esrara vakıf. Demiş bendeki kuvveti görme. Bendeki kuvveti görme. Bana bu kuvveti göreni, vereni gör demiş. Bana bu kuvveti vereni gör. Bende iş yok. Şimdi insan karşısına bir duvar gelir. Bir insan gelir. Bir şey gelir. Çarpar ona. Bu nedir demez mi? Bu nedir demez mi yani insan? Elbette diyecek. Şimdi bu koca kainat gözümüze her gün bizim çarpıyor da bu nedir demiyoruz. Bunun sahibi kim yahu? Ayağımıza bir taş takılıyor da bu taş neden takıldı diyoruz ayağımıza? Bu koca kainatı sahibini aramamak, sahibini düşünmemek, sahibini bulmamak ne büyük gaflet, ne büyük körlüktür yani. Körlüğün en büyüğü içinde yaşadığımız dünyanın sahibini bilemem bu bulamak. Bırak. Uzak ol. Ay buraya ne kadar zamanmış. Bunu bırak. Şu kendimiz her gün birbirimize karşı karşıya geliyoruz. Bir insan bir insana bakar da burada Allah'ını göremez. Bundan daha kör kim mi olabilir? Şu tasviri kim yapabilir? Şu güzelliği kim verebilir? Şu saltanat kimin elindedir? Bu kadar saltanatı, varlığı sana vermiş. Bakıyorsun, hayran oluyorsun gözüne, kaşına, yüzüne, her tarafına baygın bir haldesinde. Bunu yapanı düşünemiyorsun. Bunu nerede yapmış? Karanlık ana rahminde. Kapkaranlık kimsenin nüfus edemediği bir yerde şu güzel tasviri çıkarmış. Nereden çıkardı bunu? Bu topraktan çıkardı işte. Şu toprağı yemişin, kan olmuş, kanını bak çeşit şekillere sokmuş. İnsan diye sana önüne koymuş. Hep o kan bir kısmı görüyor, bir kısmı duyuyor, bir kısmı aylara gitmeye, yıldızlara gitmeye kalkıyor akıllarından. Bunu yapan kudretin sahibini görmemek, tanımamak, bilmemek kadar ahmaklık, körlük, zayıflık olur mu acaba diyor. En zillet, zelillik bu zelillik. Allah bu zelillikten bütün ümmet insanları kurtardı. Onun için bu Allah çok yerindedir. Adam şimdi demiş ki, sen bana bak şimdi, bana baktın. Bana baktın. Yatmış uzanmış. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. 200 sene evvel Muhammedur Resulullah demiş. Mevla'yı görmüş. Yani kuvvet, tasarruf, bak nasıl insana kendisini bilir Mevlasına istediği dakikada teslim ediyor yani. Adam bundan hayret böyle takiplere düşmüş. Demişler ki filan memlekette filan adam senin irşatçın o olacak. Gitmiş onu bulmuş. 6 ay ona hizmet ettim diyor. Bütün esrarda Cenab-ı Hak bana ihsan eyledi diyor. Yani ateşi bulup ateşin içerisine demiri sokmak ne? İnsan olmak, insanı bulup insanla. Şimdi birçok insanlar gelir. Ah şu derdim var, bu derdim var, şuyu isterim, bu isterim. Bunlar hepsi dünyaya ait. Böyle iş olmaz. Allah için gelen Allah için konuşur. Allah için alacağını alır gider. Dünya için gelmelerinin hiç kıymeti yok. Hiçbir fayda temin etmez. Kömürün içine sokarsın demiri, yine kömür olarak da çıkarsan dışarıya. Ateşe sokacaksın ki ateş olsun. Binaenaleyh dünyadan sıyrılıp da girmek lazım içeriye. Dünyadan sıyrılmadan girdikten sonra dünyada bir şey ele geçmez yani. Allah cümlemizi gafletten uyandırsın da Allah yolunda yaşayan, Allah yolundaki insanlarla hemdem olan kullarından eylesin. Şeyin, Mevlid'in son kısmında Süleyman Çelebi'nin bir sözü vardır. Ama hatırıma gelemedi şimdi. Hemdem et bunlarla beni de yerse. Nasıldır? Sana layık kullarınla hemdem et. Yani onlarla sohbet edip, onlar düşüp kalkmak, devletini bize ihsan et diyerekten duasının sonunda da onu eklemiştir ki çok güzel bir söz söylemiştir orada. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin de iyi insanlardan olabilmek devletine nail eylesin. Şimdi bu iyi insanların başı Resul-i Ekrem'dir. Bütün kainat onun yüzü suyu hürmetine halk olunmuştur. Yer gök onundur. Şimdi bak aziz kardeş. Bu dünyada cennetten daha iyi bir şey var mıdır? Dünyada ama. Cennetten daha iyi bir şey var mıdır? Var mıdır? Yok, olmaz. Dünyada cennetten daha iyi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müşahidesidir. Cennette neyidir? Çünkü cennet mahluktur. Çünkü cennet peygamberin nurundan yaratılmıştır. Onun nuruyla sen burada müşahede şerefine nail olamadan gidersen kör gelir kör gidersin. Allah bizim hepsimizin gözlerini açtın da o Resul-i Ekrem'in şefaatine nail edin. Onun nurundan bize nurlar ihsan buyursun. Yani yoksa dünya böyle kavga için, kıyamet için, yemek için, zevk için yaratılmış bir yer değil. Burası irfan yeridir. Bu irfan yerinde saltanat-ı ilahiye. Apartmanın ne olacak? Ne kadar büyük apartmanın olsa en nihayet bırakıp gideceksin. Bırakıp gideceksin. Servetin ne kadar çok olursa olsun yine bırakıp gideceksin. Ne firavunlar vardı canım. Mısır işte gözümün önünde. Orada firavunların ne büyük şeyleri, saltanatları var. Kime yaramış? Gitmiş hepsi gürültüye. Peygamberlere bile bırakmadı Cenab-ı Hak saltanatı. Onları da aldı götürdü. Ama bizim peygamberimizin saltanatı kıyamete kadar bakidir. Kıyamete kadar. Onun maneviyatı, bak bu güneş gecelere kayboluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nuru hiçbir zaman kaybolmaz. Gecesinde de onur, gündüzünde de onurdur. Binaenaleyh onur ile iltisakı temin edebilecek çareler için Cenab-ı Hakk'a yalvarıp da ya Rabbi beni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benim nurumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nuru ile birleştir. Buluştur. Buraya gidiyoruz. Abinoz Allah ben kendim için söylüyorum. Buraya gidiyoruz. Körü körüne gidip körü körüne dönüyoruz. Odun gibi Resulullah'ın önünde erir insan yani. Bu erime nerede bizde? Niçin? Kabiliyetimiz yok. Odun gibi. Buradan zaten buradaki hazırlığımız saltanat. Gidelim buraya yaşayalım. Zevk-ı sefa. Tayyarede oh mis gibi uçacağız. 3 saatin orada. Her şey emrimize amade hazır. Resulullah'ı bir ziyaret edelim diyoruz. Gidiyoruz. Esselatü vesselam aleyke ya Resulullah. Bu da bir devlet ama asıl devlet ondan feyzi alabilmek. Nuru alabilmek. Bunun için 3 şey her şey mutabakatla olur. 3 şeyde insan mutabık kalamazsa bu denk gelmez birbirine. Her şeyde bir denklik lazım ya. Bu denklik için 3 şey. Akılda, tabiatta, ganda. Akılda, tabiatta, ganda uygunluk olmazsa peygamberden istifade edemez. Bizim kanımız ayrı peygamberin kanı. Öyle iş yok. Biz İslam kanıyla kanlıyız. Binaenaleyh kanımız Resulullah'ın kanıyla kanlıdır bizim kanımız. Aynı kandır. İslam kanıdır. İkincisi tabiat. Tabiat Resulü Ekrem'in tabiatı nasılsa o tabiatla tabiatlanmadıkça oradan faydalanamaz. Aklını Resulullah'ın aklıyla akıllandırmadıkça o mutabakattan da netice olmaz. Bunun için Resulullah'ın aklından, Resulullah'ın tabiatından, Resulullah'ın kanından kan almaz. Nasıl şimdi insanlara kan veriyorlar ya bizim de o kanı almamız bu da ne olacak? Peygamberin söylediklerini tatbik, amel dedi ya, bu işlerin neticesi ameldir. Biliyorsun her şey yerinde. Dün bir efendi geldi, şeyden, Çorum'dan. Ben bir hoca efendi zannettim. Böyle sakalı güzel. Ne oluyor bu efendi? Yabancı, tanıyorum. Buyurun, hoş geldin dedim, oturdum. Kimsiniz efendim dedi. Kartını verdim. Çorum Belediyesi'nin bilmem ne müdürüymüş. Maşallah dedim, siz müdür olduğunuz halde böyle sakallı falan. Evet dedi. Müdür olduğum halde. Böyle sakalım da vazifemi elhamdülillah yapıyorum. Bir senem kaldı dedi. Dedim bizim hocalarımızda bile yok bu sakal dedim. Sen böyle müdür olmuşsun bir dairende, müdürlüğü halinde de sakalını muhafaza edebiliyorsun. Ama kim bilir ne zılgıtlar yemiştir o. Yemiştir ama mukavemet etmiş. Muhafaza ediyor bugün onu. Ha, biz niçin? Çünkü Resulullah'ın karşısına gideceğiz. Sakalımız var ama yalancı. Çıkınca keseceğiz onu. Üç günlük kalmış burada sakalı. Kesince, çıkınca keseceğiz. Resulullah'ın karşısına gidiyoruz. Sen kimsin ya? Ya ümmetinim ya Resulallah. Benim ümmetimin sakalı olacaktı. Senin sakalın yok ya kulun demez mi? Biz gittim. Sonra içimiz de meydanda. Allah affetsin cümlemiz. Bu para berbat bir şey. Kökünü kaldırsın diyeceğim ama parasız da yaşanmıyor yani. Parasız da. Bu paralar bütün her şey insan. Hukmü dünya büyük felaket. İnsan bu dünya sevgisinden Allah'a kendini veremez. Resulullah'a da ümmet olamaz. Kendisini bu dünya sevgisinden kurtarmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem apartmanları nasıldı biliyor musunuz? Kaç katlı apartmanı vardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken nasıl yiyordu? Hangi masalarda, hangi altın tabaklar, gümüş tabaklar, kaşıklar falan neler? Nasıldı yemeğin? Yeryüzünde işte bir meşin deriden sofrası var mübareğin. Onun üzerine bazen tok, bazen aç. Niçin? Allah ile meşgul olanın dünya ile meşguliyete meydana kalmak. Onun işi Allah ile. Binaenle dünyaya iltifatı hiç yok. Ama bizim bütün işimiz dünya. Servetimiz yerinde olsun, efendim her şeyimiz yerinde olsun. Ahirette onunla beraber bizim olsun. İşte olur ama o kadar olur. Allah cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın da cümlemize kamil bir iman, kamil bir ümmetlik nasıl bir müyesser eylesin. Tabii biz şüphesiz ki ta 1300 sene geçmiş. 4 sene oluyor herhalde. Çok geride kaldık. Şimdi tabii o eshabın seviyesinde olamayız. Çok uzaktayız. Ama özenlikliğimiz lazım. Firavunların yaptıklarına özeneceğine insan, peygamberlerinin yaptığına özenirse yapamaz ya başka. Ama hiç olmaz özenir. Öyle olmasını isterse bu da ne mutlu büyük bir devlettir. Allah bizi özenenler, o peygamberlerin yollarına özenenlerden etsin. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان ربي العلي على الرحاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ادع علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بل واوف مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هديه واصله إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا لمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحي له بالأمم أصحاب خيراتنا رضانا خالد بن زيد بعيون بالأنصار روحي بالأمم أصحاب الزين رضوان الله تعالى عليهم جميعا حزتنا رضانا Salatının maziyinde ruhlarla birlikte hasaten hazırın ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtıyla. Cümlesinin ruhlarını mesrur, kabirlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyen. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalın, asan ölüm, kamil bir iman ile. وبيرا اشهد ان لا اله الا الله eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü kelime-i tayyibeyi mincesini de canı yürekten söyleye söyleye sana kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve müyesser eyle. Allahümme ec'alna minel tevvabin, ec'alna minel mutatahirin, ec'alna min ibadike s-salihin, ec'alna Allahümme inne mes'ulke tamamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh bi hurmetil fatimeh.